sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 lutego, minęła 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Trwa pierwszy konkurs Mistrzostw Świata w skokach narciarskich. Za chwilę relacja naszego wysłannika. PiS przedstawia nowe propozycje, wśród nich rozszerzenie programu 500+. W tym serwisie szczegóły, a także komentarze opozycji. Idzie wiosna, oceniają przyrodnicy. Trwa już pierwsza seria w konkursie skoków narciarskich na dużej skoczni podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym. Nie przedłużamy, od razu przenosimy się ze studia przy Myśliwieckiej na skocznię Bergizel. Tam zawody obserwuje Kuba Niziński. 30 skoczków już po pierwszej próbie tutaj na Bergizel. Peter Preuwc prowadzi, Słoweniec, 123,5 metra z biało-czerwonych. Skakał już Jakub Wolny, ale 113 metrów Kuby to w tym momencie dopiero 21 lokata i Kuby Wolnego na pewno raczej nie zobaczymy w serii finałowej. No a teraz przed nami 20 najlepszych, w tym na samym końcu Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, a w serii próbnej Polacy lepiej niż wczoraj w kwalifikacjach. Kubacki był czwarty, Żyła szósty, Stoch 15. I jeszcze spoglądam na Stefana Krafta, tego, który broni tytułu Mistrza Świata. Austriak w serii próbnej dopiero 27, a wygrał ją Karl Geiger. Drugi był Ryoyu Kobayashi, czyli widzimy, kto tutaj może za kilka chwil powalczyć o medale. Kuba Niziński, dziękujemy za te relacje i oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Rozszerzenie programu Rodzina 500+, obniżenie kosztów pracy i ulgi dla młodych pracowników, a także większe wsparcie dla emerytów. Między innymi takie propozycje znalazły się w nowym programie Prawa i Sprawiedliwości przedstawionym podczas konwencji w Warszawie. Agnieszka Drążkiewicz. 500+ na pierwsze dziecko od 1 lipca, trzynastka dla emerytów od maja, a także zwolnienia z podatku młodych pracowników, a do tego obniżenie kosztów pracy i rozbudowa sieci połączeń autobusowych PKS. To główne propozycje, jakie PiS chce zrealizować do września. Stawką tej kampanii jest Polska, jest przyszłość Polski, przyszłość Polaków. Mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Z kolei premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do zbliżających się wyborów do Europarlamentu, przekonywał, że dla PiS europejskość to nie jest zamykanie kościołów, a wyrównywanie zarobków. Jak mówił, Polacy mogą zarabiać tyle samo, co na przykład Hiszpanie. Jak najbardziej musimy wygrać te wybory, żeby móc zmieniać dalej Polskę. Przecież Polska już w Europie jest. Nie od 15 lat czy 30. Jest od 1000 lat. Kształtuje Europę. Konwencję zakończyła dyskusja na trzech arenach tematycznych. Rodzina, rozwój i wiarygodność. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Nowe propozycje programowe PiSu ocenia opozycja. Europoseł Michał Boni z Platformy Obywatelskiej. Oni dzisiaj powiedzieli o 500+ dla każdego, o którym myśmy powiedzieli i zgłosiliśmy wniosek wtedy w parlamencie, to przegrało 3 lata temu. Oni dzisiaj powiedzieli o 13 emeryturze, o której my mówiliśmy 2 lata temu. A co z edukacją, co z tym szczytem 730 tysięcy dzieci w różnych klasach upchanych na siłę od 1 września w tym roku? A co ze zdrowiem, gdzie nic nie widać, żadnej poprawy? Z kolei Stanisław Tyszka z Kukiz 15, komentując propozycję PiSu, powiedział: odważny rząd natychmiast wprowadziłby kwotę wolną od podatku na poziomie 30 tysięcy złotych, a potem dążył do całkowitej likwidacji podatku PIT. Wicemarszałek Sejmu przypomniał, że w parlamencie od dawna leży projekt Kukiz 15 podwyższający kwotę wolną od podatku PIT. Ten projekt zostawi ludziom w kieszeniach dużo więcej pieniędzy, zarówno tym, którzy mają dzieci, jak i tym, którzy nie mają dzieci, zarówno młodszym, jak i starszym, powiedział Stanisław Tyszka. Teraz w tym serwisie jeszcze jedna polityczna wiadomość dnia. Po prawie 4 godzinach dyskusji lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że ludowcy dołączą do koalicji europejskiej. Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego, dbając o jak najlepszą przyszłość Rzeczpospolitej, dbając o pomyślność jej obywateli, naszych rodaków, podjęła decyzję o budowaniu wielkiej koalicji propolskiej i proeuropejskiej. Razem z PSL-em przystąpienie do koalicji europejskiej ogłosiła Unia Europejskich Demokratów. Na koniec jeszcze Dolny Śląsk, gdzie pojawiły się już skowronki i szpaki. Od kilku dni takie zwiastuny wiosny można zobaczyć i usłyszeć, na przykład w okolicach Jeziora Kunickiego koło Legnicy. Zaobserwował je Krzysztof Strynkowski, przyrodnik związany z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Obawa, że przyjdzie fala przymrozków, jest, natomiast te ptaki na pewno się odnajdą, bo tego typu zjawiska nie są czymś nadzwyczajnym. Wbrew pozorom temperatura nie jest najgorszą rzeczą, która ptaki może spotkać, tylko na przykład długotrwały brak dostępu do pokarmu. A tutaj nam to nie grozi, w związku z tym poradzą sobie.

silence of your deep darkness, darkness, hide my yearning for the things I cannot see. Keep my mind from constant turning to the things I cannot be. Darkness, darkness, be my blanket. Cover me with this endless night. Take away darkness, long and lonesome is the day that brings me here. I have felt the edge of sadness. I have known the depths of fear. Take away this pain of knowing. Fill this emptiness with light now. Emptiness with light now. Robert Plant na początek raportu o stanie świata. W Rzymie trwa synod biskupi poświęcony pedofilii i innym przypadkom wykorzystywania seksualnego w kościele katolickim. Na otwarcie spotkania 190 biskupów z całego świata papież Franciszek wezwał do podjęcia konkretnych, skutecznych kroków dla zwalczania zła, jakim jest wykorzystywanie seksualne w kościele. W studio Zuzanna Radzik, teolożka, publicystka Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry. Witam. Papież, zdaje się, przemawiał 2 minuty na początek. Następnym razem wygląda na to, że zabierze głos na koniec synodu jutro. Założenie jest takie, że, no właśnie, jakie jest założenie, że biskupi mają słuchać ofiar i na podstawie tego, co usłyszą, przeprowadzić jakąś refleksję? Oni mieli się przygotować, oni mieli słuchać ofiar już przed przyjazdem, mieli spotkać się w swoich własnych krajach, o to papież ich poprosił. Już dosyć późno przed tym spotkaniem i trochę na niektórzy, którzy nie mieli w zwyczaju spotykać się z ofiarami, trochę tak na hura urządzali takie spotkania i z jakąś refleksją na ten temat mieli już przyjechać. Mhm. Oni teraz też dużo rozmawiają ze sobą i sami o tym mówią, co się dzieje, co powinno być, co powinno się wydarzyć, żeby skutecznie przeciwdziałać pedofilii, molestowaniu w ogóle, bo to nie tylko o samej pedofilii jest mowa. To jest jednak wydarzenie, które formalnie nie jest synodem. To nie jest synod. To jest spotkanie szefów episkopatów. Nietypowe dosyć, bo to nie jest jakby typowa forma spotykania się episkopatów z całego świata. Czyli przewodniczący episkopatów albo ich wiceprzewodniczący przyjechali, spotykają się z urzędnikami Kurii Rzymskiej, żeby porozmawiać o palącym problemie. I pamiętajmy, że spotkanie zostało zapowiedziane wczesną jesienią zeszłego roku, po ponad pół roku kolejnych skandali pedofilskich i z wykorzystaniem seksualnym z całego świata. Czyli taki moment, że zdaliśmy sobie sprawę, że molestowanie seksualne w kościele jest problemem globalnym. Ale jak mielibyśmy, że tak powiem, uchwycić byka za rogi i powiedzieć, o co chodzi w tym spotkaniu, co, jakkolwiek go nie nazwiemy, synodem czy spotkaniem na szczycie biskupim, szefów episkopatów i tak dalej. O co chodzi? Z czym ci ludzie, którzy tam przyjechali i którzy dzisiaj protestują przez cały czas, są obecni bardzo silnie na ulicach Rzymu, przedstawiciele różnych organizacji zrzeszających ofiary molestowania, Z czym ci ludzie mają wyjechać? Z jakim przekazem ma zostać świat po tym spotkaniu? A tego nie wiemy. To było dosyć niejasne spotkanie. Od początku nie było jasne, jak wiele się można po nim spodziewać. Kiedy je ogłoszono, wydawało się, że to ma być to rozwiązanie. Tak? Papież po tym burzliwym lecie wydał list do wszystkich wiernych na temat molestowania i wydawało się, że to będzie taki następny mocny akord, ale też jakiś taki rodzaj suspensu, no bo w międzyczasie każdą rozmowę o rozwiązaniach odsuwano, mówiąc, będzie spotkanie w lutym, w międzyczasie był jeszcze synod, więc w październiku było trochę innych rzeczy się działo w kościele. I tak to odsuwano, ale potem też zaczęto chłodzić oczekiwania, nie był jasny program. Widzimy w tej sytuacji w Rzymie, że spotkanie jest spotkaniem episkopatów, biskupów odpowiedzialnych za swoje lokalne kościoły, którzy w gruncie rzeczy często przyjeżdżają z różnymi niezałatwionymi sprawami, różnymi praktykami, które pomagają albo nie pomagają przeciwdziałać. Ale nie jest to spotkanie tak naprawdę z ofiarami. Ofiary stoją na zewnątrz. Ofiary protestują na ulicach. I to jest chyba jeden z podstawowych problemów tego spotkania, że ono jest... Papież mówi o tym, że i też biskupi podejmują, że największy problem to klerykalizm. Oczywiście też na to zareagował kardynał Burke w swoim oświadczeniu razem z Millerem, którzy powiedzieli, że nie, to w ogóle nie to, to jest kwestia homolobby. Oczywiście takie głosy będą się podnosić, ale tutaj wyraźnie papież naciska na to, że problemem jest klerykalizm, a jednocześnie jest to wysoce klerykalne spotkanie. Jest tam 10 kobiet, które są przełożonymi zakonów żeńskich, a oprócz tego są przełożeni zakonów męskich i biskupi. I ta formuła jednak jest, no jakiś taki mamy sposób zarządzania kościołem, ale w tym momencie bardzo widzimy, że wiele głosów, które było przy okazji skandali zeszłego roku podnoszonych o tym, że potrzeba przebudowy zarządzania kościołem, udziału świeckich, transparentności, tego, żeby świeccy mieli, właściwie świeccy, to jest złe słowo, ochrzczeni, żeby mieli swoje prawa Członkowie kościoła. Ochrzczeni to jest dobre słowo, bo ono jest tak naprawdę włączające we wspólnotę. Chrzest włącza we wspólnotę. I jest podstawowym, jakby, to jest podstawowa rzecz. I to nie są dyskusje też, te dyskusje o molestowaniu kościoła hierarchicznego z kimś na zewnątrz, tylko ten dramat odbywa się w kościele, pomiędzy ochrzczonymi, spośród których niektórzy są nadmiernie uprzywilejowani i chronieni przez lojalność korporacyjną. I to bardzo widzieliśmy w tych detalicznych sprawach, które poznawaliśmy w ich drastycznych szczegółach w zeszłym roku. Stąd właśnie to spotkanie, wydaje się, ma wiele znamion i wszystkich innych spotkań, i wszystkich innych, jego historyczność i przełomowość tutaj jest problematyczna w tym sensie, że nie widzimy, żeby to był rzeczywisty dialog całego Kościoła na ten temat. Mamy jednocześnie skupienie, jak to tak funkcjonują współczesne media, mamy skupienie na gestach, mamy relacje na temat protestów, różnych organizacji w Polsce. Wielu ludzi było wzruszonych czy poruszonych faktem, że papież ucałował dłoń Marka Lisińskiego, członka organizacji Nie Lękajcie się, zrzeszającej ofiary wykorzystywania seksualnego przez księży i duchowieństwo. Czy nie ma takiego niebezpieczeństwa, że pod tymi gestami ukryte, czy gdzieś umknie to, o czym przed chwilą mówiłaś, to znaczy istota rzeczy, że gdzieś się to rozpłynie i będziemy przez następne dni dyskutować właśnie na temat tego, jakim wspaniałym człowiekiem jest papież Franciszek, bo pocałował dłoń człowieka, który został wykorzystany przez duchownych. Jest takie niebezpieczeństwo zawsze. Ja z jednej strony bym nie lekceważyła gestów, bo nie tylko współczesne media, ale Kościół w ogóle, katolicki zwłaszcza, jest bardzo ze swoją sakramentalną praktyką polewania olejem, wodą, zanurzania. To jest bardzo sensualne doświadczenie bycie w kościele. I gesty mają znaczenie. I jakoś głęboko wierzymy w to, że gesty są po prostu bardzo ludzkie i bardzo dużo znaczeń mogą nieść. Ale faktycznie myślę, że do doświadczenia ostatnich kilkudziesięciu już niestety lat, 20 co najmniej, różnych spraw związanych z pedofilią, molestowaniem, tego jak one wychodziły i nie były załatwiane, tego jak różne raporty ujrzały światło dzienne, ale nic nie zmieniono albo zmieniono niewiele. To jest najwyższy czas, żeby coś naprawdę zrobić skutecznie w tej sprawie, bo inaczej za 20 lat będziemy mieli znowu kolejne historyczne spotkanie, albo za 10 i będziemy znowu rozwiązywać ten sam problem. Więc rozwiążmy go teraz. I tutaj w tym sensie nie można dać się uwieść ani papieżowi Franciszkowi, ani jakiemuś końcowemu dokumentowi. To jest odpowiedzialność przede wszystkim wszystkich ochrzczonych, żeby oczekiwać od swojego kościoła i od jego hierarchów, żeby te rozwiązania wróżyły skuteczny koniec takiej praktyki. Rozwiążmy go teraz. To o co chodzi? To znaczy, na czym polega rozwiązanie? Na tym, żeby ukarać biskupów, którzy chronili księży winnych pedofili? Na tym, żeby ujawnić przypadki z przeszłości? Jest wiele postulatów, które się już pojawiały. Ujawnienie przypadków z przeszłości to jest jeden z ważnych postulatów ofiar, dla których to jest bardzo istotne. O tym mówią Stowarzyszenia Ofiar ze Stanów, z Irlandii, że ten moment, kiedy nazwiska są jawne, jest uwalniający dla ofiar, które nigdy nie zrobiły. Tylko mały procent ofiar przyznaje i zaczyna szukać sprawiedliwości. Dla innych moment ujawnienia nazwisk może być momentem jakiegoś zamknięcia tej sprawy i gojenia ran. Więc to jest jedna z ważnych rzeczy, ale tak strukturalnie widzimy, że jedną z ważniejszych rzeczy jest to, żeby w ogóle kwestia władzy, zwierzchności, tego jak, bo najwięcej krzywdy, mamy wrażenie, oprócz też formacji seminaryjnej, która nie radzi sobie wyraźnie z tematem seksualności i tutaj to chyba owocuje w tych wszystkich przypadkach, ale też taka jakaś niejasna struktura w kościele, niejasna struktura awansów, kolesiostwo, lojalność korporacyjna. To było widać w bardzo wielu tych sprawach. Tego, że ofiary, nawet jak próbowały, nie były się w stanie przebić, czy w sprawie McCarricka, czy w Chile, w wielu innych sytuacjach, nie były w stanie uzyskać sprawiedliwości. Są potrzebne zmiany w prawie kanonicznym, tak żeby na pewno można było dociec sprawiedliwości. Świetny przykład z Indii w tym momencie, zakonnicy, która dostała zwałcona przez własnego biskupa i on, jak ona już go oskarżyła, pozostawał jej przełożonym i inni biskupi mówili, nawet jej wierzę, ale co mogę zrobić? Musimy czekać, co zrobi Rzym. Wiele takich sytuacji, w których rzeczywiście prawa osoby ochrzczonej w kościele wobec krzywdzącej jej osoby z hierarchii są naprawdę niewielkie. Mówimy o wykorzystywaniu seksualnym dzieci od jakiegoś czasu, od kilku co najmniej lat, jeśli nie kilkunastu, w takiej formie, w jakiej to się dzieje. W Stanach zaczęliśmy mówić w 2002, tak, czy pierwszym. No tak, nawet w 90-tych latach pojawiały się w Irlandii. W poszczególnych krajach. Stosunkowo nowym tematem jest to, o czym ty bardzo często piszesz i mówisz, czyli wykorzystywanie sióstr zakonnych przez księży. Czy podczas tego synodu ten temat będzie poruszony i coś się z tym zacznie dziać? Bo to jest oczywiście kwestia szersza stosunku po prostu księży do sióstr zakonnych w kościele. I stosunku do kobiet, bo one też same siostry zakonne przyznają, że to, jak są traktowane siostry zakonne, jest wypadkową tego, jak są traktowane kobiety. To jest temat, który bardzo starają się też podnieść moje koleżanki z organizacji Voices of Faith, robiąc konferencję prasową tuż przed tym spotkaniem, ponieważ mówimy o tych bardzo drastycznych przypadkach molestowania dzieci albo osób zależnych, takich jak seminarzyści, przez ojców duchownych czy biskupów, ale gro tych spraw, takiej niepoznanej części molestowania w kościele, to jest takie zwykłe molestowanie kobiet, tak mówiąc brutalnie. To dotyczy i zakonnic, i to są te słynne sprawy z Afryki, o których raporty były jeszcze w latach 90., ale to są też współczesne sprawy i takie właśnie trudne o tyle, że w stosunku do molestowania kobiet widzieliśmy przy akcji Me Too, jak bardzo to jest nieoczywiste, jak bardzo ciężko jest kobietom mówić o tym, jak bardzo często pojawia się zarzut, była łatwa, sama chciała, to był romans. I w związku z tym wiele z tych zakonnic na przykład boi się powiedzieć przełożonym, bo wie, że taki argument padnie i zresztą kiedy mówią, pada. I to wiele jest przykładów, więc są siostry zakonne na tym spotkaniu i miejmy nadzieję, że po ostatnim miesiącu, kiedy było bardzo głośno o tych przypadkach, to one same przypilnują, żeby była o tym mowa. I jeszcze jeden temat, nie mogę go pominąć tutaj. Mamy ostatnio sugestię z ust Franciszka, prawda? Że Jan Paweł II po prostu kazał tuszować sprawy pedofilii przedstawione mu przez kardynała Ratzingera. Chodzi o Legionistów Chrystusa i księdza Marciala Maciela de Goyado. Ta sprawa wybuchła, przycichła. Możemy się spodziewać czegoś w tych najbliższych dniach? Nie wiem, czy w tych najbliższych dniach, bo teraz wszyscy są zajęci tym spotkaniem, ale pewnie warto by było do tego wracać. Tutaj jest pewnie duża rola mediów. Ale to jest kolejny przykład tego, jak bardzo konieczną rzeczą jest przejrzystość, jakiś rodzaj takiego wewnętrznego kościelnego audytu tego, jak te sprawy były traktowane i jak przebiegały, dlaczego urzędy watykańskie sobie z nimi nie radziły. Choćby te proste rzeczy, dlaczego nieszczęsna Kongregacja Nauki i Wiary tak miała wielką trudność, żeby odpowiadać na listę ofiar. Jest mnóstwo takich rzeczy. Jest wielki temat tej komisji, która miała w Watykanie zapobiegać molestowaniu, ale odeszli z niej wszyscy ludzie, którzy sami byli ofiarami molestowania, nie wierząc w jej powodzenie. I to już za Franciszka, więc jest wiele takich spraw, które pewnie szczegółowo nie zostaną poruszone w czasie tego spotkania, bo to spotkanie, mam wrażenie, jest bardziej takim rodzajem zmobilizowania wszystkich episkopatów. Wysłania sygnału. Być może tak? Wysłania sygnału i też jakiegoś takiego, być może zobaczenia, gdzie oni są, ale też pokazania im, jak bardzo poważnie papież to traktuje. I niekoniecznie pewnie w szczegółach tutaj będą rozmawiać o takich rzeczach, ale sam Watykan jako centrum zarządzania Kościołem Powszechnym ma wiele tematów, nad którymi jakby powinien nam pokazać, jak je traktował i dlaczego one nie działały. Jestem bardzo ciekawa, dlaczego Mary Collins, ofiara molestowania, musiała odejść z komisji. Trochę wiem od niej, dlaczego i trochę wiem, jak wiele ją kosztowało to, żeby w ogóle do tej komisji się zgodzić, brać w niej udział. No bo jest ofiarą molestowania, która straciła wiarę w to, że Kościół dba o nią jako ofiarę i zrobiła wielki gest w kierunku Kościoła, żeby mu zaufać jeszcze raz i utraciła to zaufanie ponownie, ponieważ widziała, że to nigdzie nie zmierza. Widziała, jak urzędnicy watykańscy traktują tą sprawę i jak niepoważnie ją traktują. A kiedy jej wystąpienie miało być zwróceniem uwagi na to, że ta komisja nie działa, no i papież mówi, że kocha Mary Collins, wyjeżdżając z Irlandii, w ten sposób powiedział, ale ona ma pewną obsesję z tym tematem związaną, co też rzuca nam jakieś światło takie lekko nie negatywne, albo nie tylko lekko negatywne na papieża Franciszka, bo jak można powiedzieć w ten sposób o ofierze molestowania, która tyle włożyła w to, żeby tą sprawę rozwiązywać w Kościele. Bardzo dziękuję. Zuzanna Radzik, teolożka, publicystka Tygodnika Powszechnego, była gościem raportu o stanie świata. Him here, they seek him there. His clothes are loud, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds round the boutiques of London town, eagerly pursuing all the latest fads and trends, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. Thinks he is a flower to be looked at, and when he pulls his frilly nylon and his raked up, he feels a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. There's one thing that he loves, and that is flattery. One week he's in polka dots, and next week he's in stripes, but he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, seek him there, in Regent Street and Leicester Square. Everywhere the Carnavician army marches on, each one a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. His world is built round discotheques and parties. Pleasure-seeking individual always looks the best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. He flits from shop to shop just like a butterfly. In matters of the cloth he is as thick as can be, 'cause he's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion. Kings w raporcie o stanie świata, o modzie, trendseterach i innych tego typu rzeczach troszeczkę później w programie. Teraz Indie, Pakistan i to, co między nimi. Sąd Najwyższy w Indiach zlecił władzom ochronę ludności mieszkającej w tym kraju, pochodzącej z Kaszmiru, która częściej niż zwykle, ta część ludności z Kaszmiru właśnie, częściej niż zwykle pada obecnie ofiarą ataków Hindusów. Ataki na Kaszmirczyków są reakcją na zamach dokonany przed kilku dniami przez organizację, która ma swoją bazę w Pakistanie, na indyjski konwój wojskowy. W tym zamachu zginęło 40 osób. W studio Krzysztof Renik, nasz kolega redakcyjny, wieloletni korespondent w Azji, znawca tego regionu świata. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Musimy jak zwykle zacząć od Adama i Ewy i wyjaśnić, co to jest za region, podział Indii i te tak wojny, które spowodowały konflikt, chyba jeden z najbardziej krwawych w historii po II wojnie światowej. Po okresie partition, czyli tak, po okresie podziału Indii. Cóż, ten konflikt zaczął się od tego, że niegdyś Kaszmir był spójną krainą geograficzno-kulturową, geograficzno-cywilizacyjną. To był rejon zamieszkały w większości przez ludność muzułmańską. Natomiast władcą tego rejonu był hinduistyczny maharadża Hari Singh. Konflikt tak naprawdę rozgorzał od roku 1947, od października roku 1947, kiedy to doszło do podziału Indii brytyjskich, na dwa państwa, na Pakistan i Indie. Pakistan miał być państwem muzułmańskim, Indie miały być państwem hinduistycznym, przy założeniu oczywiście, że oba te kraje będą państwami świeckimi. Indie starają się być tym państwem świeckim, tą świecką demokracją i Pakistan stał się republiką islamską. Biorąc pod uwagę fakt, że Kaszmir, jak już powiedziałem, w większości był zamieszkały przez ludność muzułmańską, to ta ludność, która znalazła się siłą rzeczy w granicach Indii, zaczęła się buntować przeciwko temu. Doszło do pierwszych starć właśnie w październiku 1947 roku. Doszło do pewnego porozumienia między Pakistanem i Indiami, aczkolwiek to porozumienie nie było realizowane przez Pakistan, który spróbował zająć część terytorium Doliny Kaszmirskiej. I wtedy Hari Singh, ówczesny maharadża, zdecydował, że on jako władca tego regionu, bo pamiętajmy, że Indie powstawały za zgodą maharadżów, którzy zdecydowali się na stworzenie czegoś w rodzaju Unii Indyjskiej. Za zgodą maharadży ta część Kaszmiru, która była przydzielona Indiom, weszła w skład państwa indyjskiego. To wzbudziło niezadowolenie mieszkańców Doliny Kaszmirskiej, ponieważ to była zasada: władca decyduje o losie poddanych, a ci poddani są zupełnie innego wyznania niż hinduistyczna większość w Indiach, bo są muzułmanami. I to był początek tego konfliktu. Potem było wiele wojen, wiele potyczek o Kaszmir. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której od dłuższego już czasu Indie za każdy akt terrorystyczny na terenie Doliny Kaszmirskiej oskarżają władze Pakistanu, a przede wszystkim armię pakistańską i wszechwładną, jak to się mówi w Pakistanie, agencję wywiadowczą tego kraju, czyli ISI. Mają rację? Trudno powiedzieć, czy mają rację. Tak naprawdę tych aktów terrorystycznych na terenie Indii było ich wiele, przeprowadzonych ze strony fundamentalistów islamskich. Otóż te akty były dokonywane przez organizacje, które powstawały na terenie Pakistanu, na przykład Lashkar-e-Toiba. Lashkar-e-Toiba to jest organizacja, która powstała w roku 1986 i właściwie to jest taka armia czystych, armia dobra. Oni powołali wiele ośrodków charytatywnych, wiele ośrodków humanitarnych, pomagają ludności Kaszmiru, jednocześnie jednak szkolą militarnie, szkolą w zakresie sztuki wojskowej, wojennej, młodych chłopców, którzy trafiają do medres. To jest wzorzec wielu organizacji terrorystycznych na całym świecie. To prawda. W ostatnich latach mniej mówiliśmy na temat Kaszmiru. Tam nie było przynajmniej tak dramatycznych, tak drastycznych zamachów jak ten ostatni, prawda? Tak dramatycznych być może nie było, ale tam cały czas właściwie trwała ukryta wojna. Ja pamiętam w roku 2008 czy 2009 postanowiłem odwiedzić Kaszmir, będąc korespondentem Polskiego Radia w Indiach. I właściwie po przylocie do Srinagaru, czyli tej stolicy Doliny Kaszmirskiej, musiałem spędzić chyba 9 czy 10 godzin na lotnisku. A to potem dopiero wszyscy ci pasażerowie z mojego samolotu pod konwojem zostali przywiezieni do najlepszych hoteli strzeżonych pilnie przez policję i wojsko indyjskie, ponieważ tego dnia akurat w Srinagarze były zamieszki, był strajk, były walki po prostu. Kaszmirczycy mieszkają również w innych częściach Indii. To prawda. To prawda. I mamy teraz falę ataków, prawda? Mamy falę ataków, bo spora część tych Kaszmirczyków, którzy mieszkają poza Kaszmirem, ci ludzie uciekli z Kaszmiru właśnie w obawie przed wojną. Z jednej strony nie chcą być wciągani przez fundamentalistów islamskich do tych bojówek, czy do tych grup terrorystycznych, czy grup dokonujących zamachów. I w związku z tym uciekają z Kaszmiru. Z drugiej strony też nie chcą być represjonowani przez wojsko czy policję indyjską, bo tak jak w każdym tego typu konflikcie, ani wojsko, ani policja indyjska nie są takie łagodne i nie są takie szlachetne, jak mogłoby to się wydawać z filmów Bollywoodu. Oni też dokonują aktów brutalnych, pacyfikacji itd., itd. W związku z tym ci ludzie uciekają do innych rejonów Indii. I teraz po tym ataku, a trzeba powiedzieć, że w Indiach ten atak wywołał ogromną furię społeczeństwa. Ja powiem tylko, że ponad 36% społeczeństwa indyjskiego uważa, że na ten atak w Pulwanie Indie powinny odpowiedzieć wojną z Pakistanem na pełną skalę. To jest bardzo groźne, bo przecież te dwa kraje posiadają broń jądrową. Do tego wszystkiego Indie są krajem, w którym od pewnego czasu tak zwane rządy ulicy, czy mobocracy, jakbyśmy powiedzieli z angielskiego języka, biorąc to słowo, te rządy ulicy zaczynają wyznaczać pewne trendy polityczne. I właśnie to, co się stało w ostatnich dniach, ataki na Kaszmirczyków, były tymi elementami rządów ulicy. Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że rzeczywiście rząd Narendry Modiego próbuje to opanować. Próbuje to opanować i na przykład już wielu takich aktywistów antykaszmirskich w rejonie poza Kaszmirem zostało zamkniętych. Prawdopodobnie sytuacja zostanie jednak ustabilizowana. Trudno sobie wyobrazić wojnę pomiędzy tymi dwoma potęgami nuklearnymi. Pod jednym warunkiem, że rząd Narendry Modiego i BJP, rządząca BJP, nie będzie chciała zyskiwać punktów przed zbliżającymi się wyborami wiosennymi wyborami do parlamentu indyjskiego. To może oczywiście nie doprowadzić do wojny na pełną skalę, ale mówi się o tym, że, i to jest jedna z opcji, mówi się o chirurgicznych uderzeniach w bazy właśnie Laskhar-e-Toiba czy armii Mahometa, która jest odpowiedzialna za ten ostatni atak. To jest bardzo ciekawe. Jeszcze jeden temat chcę poruszyć, bo George Orwell mówił, że sport to jest wojna minus strzelanina. Za chwilę będziemy mieli Puchar Świata w krykiecie. Krykiet w Indiach i w Pakistanie to nawet nie jest to, co piłka nożna w Brazylii, zdaje się. Oczywiście, że nie. I tak wyszło, że w fazie grupowej Indie grają z Pakistanem. Ja tylko powiem, że 25 tysięcy ludzi ma wejść na ten mecz. 500 000 się zgłosiło o bilety. Z różnych miejsc. Nie, to nie tylko Pakistańczycy i Hindusi mieszkający w Wielkiej Brytanii. Być może to jest w ogóle na dłuższą rozmowę, ale czy to jest taki moment, ten mecz i to, co się dzieje wokół krykieta? Pakistan był przez długi czas przecież jakby na marginesie całego tego ruchu, całego tego sportu ze względu na zamachy, prawda? Czy to jest coś, co może wzniecić, a może uspokoić nastroje? Czy uspokoi nastroje? Wątpię. Sport ponieważ raczej ta, niekoniecznie. Bo ponieważ ta dyplomacja krykietowa już była realizowana kilkakrotnie pomiędzy Pakistanem i Indiami i nigdy to nie przyniosło jakichś długofalowych rezultatów. W związku z tym wątpię, żeby tak się stało. Natomiast czy wznieci większe rozruchy, czy większą nienawiść, wrogość? Ja myślę, że ta wrogość już jest w tej chwili na tym poziomie, że organizatorzy tych meczów będą musieli dużo włożyć wysiłku w to, żeby gasić te nastroje, ponieważ rzeczywiście jeden z wybitnych krykiecistów indyjskich powiedział, że ja jestem co prawda krykiecistą, ale przede wszystkim jestem Indusem. I to jest bardzo znamienne. Kiedyś... No jeszcze po drugiej stronie jest też krykiecista, prawda? Były krykiecista, premier Imran Khan, prawda? W związku z tym nie sądzę, żeby to mogło się przyczynić do jakiegoś utemperowania nastrojów, czy wyciszenia i wygaszenia tych wszystkich niebezpiecznych sytuacji. Bardzo dziękuję. Krzysztof Renik, nasz kolega redakcyjny, wieloletni korespondent w Azji, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Dziś wybory prezydenckie w Nigerii, najludniejszym kraju afrykańskim. 200 milionów ludzi tam mieszka, 84 miliony zarejestrowało się przed głosowaniem. Przed głosowaniem, które miało się odbyć tydzień temu, ale zostało przełożone zaledwie kilka godzin przed otwarciem lokali wyborczych. W studio Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Może wróćmy do tej sytuacji sprzed tygodnia. Dlaczego przełożono to głosowanie? Oficjalnie z powodu trudności logistycznych, czyli złej pogody i niefortunnych przypadków pożarów w miejscach, w których były składowane te materiały wyborcze, co nasuwa podejrzenia, że mogło tutaj chodzić o jakąś celową akcję sparaliżowania tych wyborów, czy nie wiem, sfałszowania ich przez obecnie rządzących. Ale chyba jednak należy uznać, że to była sytuacja normalna jak na standardy nigeryjskie i w poprzednich wyborach 4 lata temu była podobna sytuacja. I też przełożono, tak? O 6 tygodni i w tych poprzednich w 2011 roku, wtedy nawet w trakcie głosowania zostało ono przełożone, więc tutaj bym to złożył na karb takiego kontrolowanego chaosu, jakim jest nigeryjskie państwo w ogóle. Tym niemniej mamy sytuację, w której ludzie są sfrustrowani, niektórzy z nich jechali wiele godzin, niektórzy parę dni, żeby zagłosować, bo to jest kraj pozbawiony infrastruktury, pozbawiony dróg. Te podróże zajmują bardzo dużo czasu. Czy jest szansa, żeby te wybory, żeby ich wynik był wiarygodny? Oczywiście to zamieszanie osłabi entuzjazm wielu osób do samego udziału w głosowaniu i to już jakby się odbija źle na takiej demokratycznej próbie. Wielu ludzi jest rzeczywiście sfrustrowanych, ale w tych wyborach liczą się dwie osoby, z których obydwoje są starymi, opatrzonymi twarzami od wielu lat obecnymi w nigeryjskiej polityce. Nie ma tutaj starcia jakiejś starej jakości z nową jakością. To nie są wybory, na których szali jest położonych bardzo wiele. To nie jest tak, że wszystko jest na ostrzu noża. To opowiedzmy o tych dwóch najważniejszych kandydatach. Prezydent Muhammadu Buhari, który rządzi krajem w tej chwili, i jego rywal Atiku Abubakar. Kim są ci ludzie? Buhari w latach 80. przez pewien czas był wojskowym dyktatorem Nigerii, który zasłynął tym, oprócz tego, że jego rządy były bardzo ostre i bardzo brutalne, wprowadził po raz pierwszy w Nigerii coś na kształt dyscypliny i etosu pracy. Na przykład każąc Nigeryjczykom ustawiać się w równe kolejki na przystankach autobusowych, czy każąc nawet więzieniem za ściąganie na egzaminach szkolnych. To zapamiętano po latach jako nawrócony demokrata, jak sam się ogłosił. Uznano, że te jego cechy takiego przywiązania do porządku przydadzą się w Nigerii i dano mu szansę już w zaawansowanym wieku emeryckim objąć urząd prezydenta, ale szybko rozczarował Nigeryjczyków tym, że nie był już tak silną i tak sprawczą postacią jak wtedy w latach 80. Był bardzo powolny, nie bardzo było wiadomo, czy on kontroluje sytuację, czy wie, znikał o co chodzi dookoła. Jakiś czas, prawda? Znikał na bardzo długi czas. Zresztą kilka miesięcy temu w Katowicach, kiedy był gościem na szczycie klimatycznym, na konferencji prasowej tłumaczył się dziennikarzom, że on to naprawdę on, a nie podstawiony sobowtór, bo i takie pogłoski się powtarzały. On obejmował też władzę, to jest chyba ważny również temat tych wyborów. On obejmował władzę, mówiąc o tym, że pokona Boko Haram, że nie będzie porywania ludzi, że nie będzie wojny na północy, nie będą ginąć niewinni ludzie i nie będą żyć w terrorze, który ta organizacja tam wprowadziła. Czy to się udało? Na tym polu poległ całkowicie. Te zapowiedzi, że w ciągu chyba miesiąca czy trzech miesięcy po tym, jak zostanie prezydentem, załatwi raz na zawsze, czy zakończy problem Boko Haram. No ale to wiemy, że to była zapowiedź wyborcza, powiedzmy. Kompletnie nietrafione. Ale miał trochę więcej czasu. Miał więcej czasu i przez te lata Boko Haram odrodziło się. Najpierw zostało wyparte z terenów, które zajmowało. Potem przeszło jakieś przegrupowania. W tym momencie to są właściwie dwie różne organizacje. Jedno to takie klasyczne Boko Haram, drugie ściślej związane z Państwem Islamskim. Obydwie są w tym momencie w ofensywie, rosną, dokonując coraz więcej ataków, więc na tym polu zdecydowanie prezydent sobie nie poradził. Choć trzeba odnotować, że ma też kilka sukcesów. Udało mu się zakończyć totalnym systemem tego, że Nigeria musiała importować żywność z krajów sąsiednich, konkretnie ryż. Jest na dobrej drodze do tego, żeby Nigeria przestała importować benzynę z krajów sąsiednich. To jest kraj, który produkuje najwięcej ropy w Afryce, ale nie przerabia jej w wystarczającym stopniu, żeby móc samodzielnie zaspokajać potrzeby własnego kraju. Trwa pełną parą budowa obok Lagos największej na świecie rafinerii, która, jeśli się uda ją skończyć w przyszłym roku, a takie są cele, będzie w stanie przerabiać ropę i zawodnić benzynę w całym kraju, co może też spowodować, że będzie prąd 24 godziny na dobę w Lagos. Dotknął pan bardzo istotnego tematu. Nigeria to jest największa gospodarka Afryki, największy wydobywca ropy. Ponad połowa ludności tego kraju żyje poniżej poziomu ubóstwa według Banku Światowego. To jest kraj, w którym żyje najwięcej biednych ludzi na świecie, więcej niż w Indiach. I znowu pytanie, czy Buhariemu cokolwiek udało się w tej dziedzinie zrobić, bo ta gospodarka nigeryjska oceniana już jako silniejsza niż gospodarka RPA, prawda, kraju, który do tej pory przodował na tych listach, te statystyki niewiele znaczą. To znaczy, jeżeli mamy sytuację, w której połowa czy ponad połowa ludzi, 60% mówi się o tym, nie jest w stanie normalnie funkcjonować, to o czym my mówimy? Kraj, który posiada takie zasoby ropy naftowej, nie ma własnej rafinerii do tej pory, prawda? Rzeczywiście te statystyki można zawsze czytać dwojako. To jest z jednej strony lider największej gospodarki na kontynencie, z drugiej bezrobocie za czasów prezydentury Buhariego wzrosło dramatycznie. Tutaj na tym polega największa frustracja Nigeryjczyków. Mimo, że podobno są gigantem w skali kontynentu, to skrajna bieda jest tam bardzo powszechna. Porozmawiajmy chwilę na temat tego głównego kontrkandydata Buhariego, Atiku Abubakara. Kto to jest? To jest biznesmen, człowiek interesu i człowiek sukcesu w interesach. Jeden z najbogatszych mieszkańców tego kraju. Był wiceprezydentem za czasów prezydenta Obasanjo, czyli to są lata koniec 90., lata 2000. Zarazem jest człowiekiem, który na drugie imię mógł mieć korupcja. To się przewija w różnych dokumentach z WikiLeaks, w różnych skandalach w Stanach Zjednoczonych. Był taki głośny skandal, w którym jeden z byłych senatorów w swojej lodówce, w zamrażarce konkretnie, trzymał setki tysięcy dolarów przeznaczone na łapówkę właśnie dla Atiku Abubakara po to, żeby uzyskać intratny kontrakt dla swojej rodzinnej firmy w Nigerii. Niech mnie pan poprawi, ale łatwiej wygrać wojnę z Boko Haram, łatwiej spowodować sytuację, w której poszczególne narody nigeryjskie nie walczą ze sobą, nie zabijają się nawzajem, niż stworzyć kraj, który będzie w miarę transparentny i w którym ludzie będą mogli korzystać z jego bogactw. Tak, ale w centrum tej kultury korupcyjnej nigeryjskiej stoi jednak system dystrybucji wszystkiego to, co jest wokół przemysłu naftowego. To, że ropa, która jest wydobywana w delcie Nigru, później jest w dużym stopniu nielegalnie wywożona za granicę przez biznesmenów, którzy muszą to robić po cichu, którzy muszą mieć protekcję polityków, na których ktoś musi przymykać oko, które później jest z kolei importowana z powrotem w formie benzyny i znowu kanałami oficjalnymi, nieoficjalnymi. Naprawdę w środku tego, co napędza systemową korupcję w Nigerii, jest dziwaczny, dysfunkcyjny system zarządzania ropą naftową. Jeśli to dzieło, które realizuje Aliko Dangote, czyli najbogatszy Nigeryjczyk, a które byłoby dziełem zapisanym na konto Buhariego, czyli zbudowanie tej rafinerii, która by w całości obsłużyła potrzeby wewnętrzne na produkty naftowe, to byłby cios dla systemu, wokół którego jest zbudowana systemowa korupcja. Jeśli to się uda, to byłoby to największa zmiana odczuwalna w tym kraju. Bardzo dziękuję. Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Madonna wprowadza nas w następny temat. O modzie porozmawiamy. Konkretnie o jednym z jej współczesnych bohaterów. Karl Lagerfeld zmarł pod Paryżem w wieku 85 lat. To w studio Anna Gacek, moja koleżanka redakcyjna. Dzień dobry. O której wszyscy państwo wiecie, że prowadzi audycje muzyczne w Trójce i prawie wszyscy wiedzą, że jest również kreatorką mody i znawczynią tego tematu. Ale musimy, Aniu, wytłumaczyć zaskoczonym słuchaczom, co ty tutaj robisz. Bo gdyby Karl Lagerfeld był piłkarzem na przykład albo bokserem, to wszyscy by wiedzieli, bo o sporcie albo o innych znanych i poważnych ludziach często w raporcie rozmawiamy, a tutaj mamy do czynienia z panem modnym, ekscentrykiem, dziwolągiem, narcyzem w tych rękawiczkach, prawda, przyciasnych. Zobacz, jakich ty słów używasz. Wykrochmaloną koszulą. Jakich słów używasz, kiedy go próbujesz jakoś opisać czy przedstawić. To są słowa, które bardziej opisują postać publiczną niż projektanta mody. Lagerfeld z pewnością jest jedną z ostatnich osób z tego środowiska, z tej branży. Graliśmy przed chwilą utwór Madonny zatytułowany Vogue. Myślę, że ostatnią taką osobą jest Anna Wintour. Czyli osoby, które stworzyły jeszcze postać. Postać czasem wyprzedzającą nawet dorobek, znaczenie, to, co sobą prawdziwie reprezentowały. Przed nimi kroczył mit. I niewątpliwie właśnie taki mit Karl Lagerfeld stworzył. I teraz za to w pewnym sensie myślę na przykład w takim kraju jak Polska, nie do końca kochającym i rozumiejącym modę, za ten mit teraz płaci. Kiedy wpiszesz jego nazwisko w wyszukiwarkę, wyskakują ci jako pierwsze Kotka. Informacje o tym, tak, o dokładnie, kocie. Czy kot odziedziczy całą fortunę, czy nie. Po drugie, że Karl Lagerfeld nie lubił grubych ludzi, a po trzecie to, kto właśnie odziedziczy jego fortunę i dlaczego nie było jego pogrzebu. Ani słowa o jego dorobku, ani słowa o jego wybitnym talencie, co jest ogromnie... No wiesz, Bogiem a prawdą, przykre. On naprawdę chyba bardziej tą kotkę lubił niż ludzi. Nie. I bardziej nie, zdecydowanie lubił, nie. I bardziej lubił chude modelki niż... Wszystko, nie, wszystko nieprawda. Nieprawda. Gdyby przyjrzeć się historii Atelier, czy Chanel, czy Fendi i w ogóle historii, czyli domów mody, dla których projektował, z którymi pracował, czy w ogóle historii jego relacji, to są wszystko związki kilkudziesięcioletnie. Tak nie funkcjonuje i nie żyje ktoś, kto nie lubi ludzi, czy kto zraża do siebie ludzi. Nie wiem, osobisty asystent pracował przy nim 20 lat. Z domem mody Fendi był związany przez ponad pół wieku, co jest ewenementem w ogóle. Z Chanel od 83 roku. Z tymi firmami miał tak zwany kontrakt dożywotni. Znowu rzecz, która właściwie się nie dzieje w świecie mody. No i właśnie tutaj chciałabym wrócić do tego, dlaczego to jest temat, o którym i my tutaj mówimy i dlaczego to jest temat... Co on uczynił ludziom dobrego? Ludziom, pewnie wielu bogatym kobietom zapełnił garderobę. Anna Wintour, żegnając go w liście swojego przyjaciela, także nie tylko wybitnego człowieka świata mody, napisała, że dziękuję mu za to, że zawsze w najważniejszych momentach ślubów, czy jej dzieci, najważniejszych wyjść, zawsze miała na sobie te zbroje od Chanel. To właśnie coś, co jeszcze uzupełniało to wyjście, tę kobietę, to zdarzenie. I rzeczywiście Lagerfeld przez te wszystkie dekady wielu, powtórzę, bogatym kobietom zapewnił właśnie to poczucie bycia piękną. Ale on nie tylko bogatymi się zajmował, prawda? Teraz wielu kreatorów mody robi kolekcje dla różnych sklepów z tak zwanej high street, ale on był pierwszy. W 2004 roku odważył się przyjąć propozycję giganta, czyli szwedzkiej marki H&M i stworzył coś, co dzisiaj wydaje się nam być najbardziej normalną rzeczą na świecie, czyli współpracę wielkiego domu mody, wielkiego projektanta z projektantem masowym, z domem mody czy z sieciówką, mówiąc wprost. Oczywiście wszystko sprzedało się w mig, okazało się być sukcesem, formułą, która rozszerzyła wszystko na kolejne lata i na wręcz już ponad dekady. Ale znowu, Lagerfeld był odważny i pierwszy. No to jest jedna z takich cech, które myślę charakteryzują go najmocniej, czyli właśnie odwaga w znaczeniu. Jego rzeczywiście nie obchodziło to, co myślą inni ludzie. Z pewnością po części było to spowodowane komfortem, o którym wspomniałam. Jeśli masz żywotni kontrakt z gigantycznym domem mody, wiesz, że możesz sobie pozwolić na wszystko. To jest mit, czy to jest prawda, że on rzeczywiście miał dożywotni kontrakt z Chanel i mógł robić absolutnie wszystko, co chciał. I co jest fascynujące. Mógł robić te wystawy, czy te wybiegi, prawda, za miliony dolarów w Grand Palais, w Paryżu i tak dalej. Dom mody Chanel jest domem, który jest w posiadaniu prywatnych właścicieli, troszkę niezależnych od całego rynku i tego, czym rynek musi się kierować, by zarabiać. I to pozwoliło i Chanel, i Lagerfeldowi nie patrzeć na to, jakie są trendy i tendencje. Chanel w 2017 roku po raz pierwszy ujawniło swoje wyniki sprzedaży. Nie muszą tego robić. I to jest 10 miliardów dolarów rocznie. I to jest takie obroty. Tak. I to jest imponująca liczba, która wcześniej była tajemnicą, chociaż wszyscy się domyślali, że Chanel sobie świetnie radzi. I to, czego najbardziej żal żal po odejściu 85 w końcu letniego człowieka ze spełnionym życiem, to tego, że Lagerfeld jako jedyny w tej branży, która ogromnie się w ostatnich latach zmieniła, dziś kontrakty są na 3 lata, jeśli nie przyniesiesz zysku, rozgłosu także w mediach społecznościowych, jeśli nie stworzysz tej torebki, tych butów, tego podkoszulka, kultu, tego logo, to cię nie ma. Lagerfeld był jako jedyny jeszcze, mieliśmy w Polsce taki piękny zwrot, dyktatorem mody. To on dyktował, to on wyznaczał, nieważne, że nikt inny za tym nie szedł. To nie miało znaczenia, to miało się zamknąć w tym świecie Chanel, jeszcze instytucji, to trochę innych czasów, gdzie wierzysz projektantowi, gdzie wierzysz jego wizji, nawet nie zastanawiasz się, czy tobie się ta koszula, sukienka podoba, czy nie. To jest Chanel i to coś znaczy. On nie tylko modę projektował, prawda? To był człowiek, który robił, nie wiem, pokoje, wystrój wnętrza, tak, samochody i tak dalej, i tak dalej. Myślę i odważę się powiedzieć, że Lagerfeld był tak w ogóle, poza wszystkim, geniuszem. W znaczeniu umysłu, możliwości tego umysłu. On dla samego domu Fendi stworzył około 50 tysięcy szkiców kreacji. To jest niesamowita zupełnie liczba. Lagerfeld uwielbiał czytać. Miał niesamowitą pamięć. 100 tysięcy książek, czy coś koło tego. I w wielu rzeczywiście przeczytanych. Legenda głosi, że kiedyś jedno z jego biurek złamało się pod ciężarem wszystkich książek, które na nim były. I on był rzeczywiście ciągle ciekawy i ciągle potrafił czerpać sam z siebie i ciągle potrafił patrzeć na to, co przed nim. On rzeczywiście brzydził się przeszłością, nie interesowało go to, czy jego kreacje będą w muzeum. Jego interesowało tylko tu i teraz, co też jest fascynujące. Myślę, że na jakimś poziomie brzydził się wszystkimi Kim Kardashian tego świata i tym, co sobą reprezentują. Ale zamiast zamknąć przed nimi drzwi, postanowił, by grały na jego pieniądze, na jego wizerunek, na jego zainteresowanie właśnie tym, co się dzieje, by się jakby nigdy nie uciekać od świata współczesnego. I to jest niesamowite, że 85-latek był ciągle tą maskotką branży, tą kultową postacią, gdzie dzieciaki z Ameryki, Europy, Japonii kupowały sobie breloczki z tym wizerunkiem przerysowanym nieco Karla, by cokolwiek z jego właśnie podpisem mieć. Trochę o tym mówiliśmy, o jego medialnym wizerunku i o tym komforcie, który on miał. Tak. I który mu pozwalał na to, że mógł krytykować Me Too. Mógł mówić o tym, że Adele jest za gruba, prawda, albo inne tego typu rzeczy. Czy no takie rzeczy, na przykład jak propozycja dla modelek, które się czuły molestowane, żeby raczej poszły do klasztoru, jak nie chciałyby uprawiać tego zawodu, bo nie każdy musi być modelem. On przekraczał granicę, czy doprowadzał, tylko dlatego, że był bogaty i że był tym, kim był. To jest delikatna sprawa i skomplikowana, powiedziałabym. Na przykład to, co powiedziałeś o modelkach, bronił bardzo konkretnej osoby w bardzo konkretnym przypadku i miał w pewnym sensie rację. Jeśli jest ci niewygodnie z tym, że ktoś coś na tobie ściąga, porusza, zmienia, bo widzi już obraz i jak to ma wyglądać i jest ci niedobrze z tym, że to po prostu tam nie idź. Ale nie będę jego adwokatem dobrze. Dzisiaj. Musimy kończyć, niestety. Anna Gacek była gościem raportu o stanie świata ostatnim. Michał Jakubik, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak, dziękujemy. Autopromocja. WW to legenda polskiego rocka. Legenda wciąż żywa i zdobywająca kolejnych fanów. Właśnie ukazała się ich nowa płyta Za niebawem. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku. Materiał z niej Wojciech Waglewski i koledzy zaprezentowali w Trójce na żywo. Retransmisja koncertu WW dziś w liście osobistej między 19 a 22. Zaprasza Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Premiera w MediaMarkt. Kup grę Anthem na PS4 za 249 zł i uwolnij niesamowitą moc swojego egzopancerza, przemierzając świat gry i współpracując z innymi graczami. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit.